bay bu gëdé seen yax bo sanni won bu diko yéma songo nga sanni ko xéer xam nga koku yuté yalla la jëfëndiko mom rek ko xam kenn mënu ko xam dafa sew sew go xamné gi kudul mom jaarul la ci mom xam ko dina jëf bayil xaj dul bayil bayi bi bayil jamaadat bayil nabbat ñewal ci nit mi gën ci li yalla bind nga gis ni mu leen def nga gis ni mu def ni lu yalla bind ni ta tax am de nit nak lu tax yalla bind ko bopam imam khashali borom xam xam bu reuy bi dafa wax ben wax bayiko fi digeentou mek cheikh amad tidiane yi jegeñ ne jooné at ak lu top nit témer yoyu ñi di laj cheikh ci bi nga xamé ne mu ngi def muskilat nga xamné lu la yé ko fi wax mu for kenn mënu ko tej ndi ko laj bat yoy cheikh amad abdou ghazali waxon ci rasulullah nañ ko wara mëna dégg té kat ñaara lé tax rek la walaysa aqba mimma kana fi mimma kana ali Allahu akbar xam nga sa ñaari nagi bët yi maak ko jam jam yeb lo tan ci rawhan walaysa fi al-amkani abda'u mimma kan walaysa fi al-abdani abda'u mimma kan xam nga cheikh gay xam nga dafa am anwaru madiya ak muhammadiya ak ibrahimiya moy ahmadiya mo ëppal doole muhammadiya ndax leer gi bi mu nekkee ahmadiya booba nabi abdullahi la booba abdullahi la nabi bi mu nekkee ahmadiya mais bi mu ñëbe di muhammadiya dafa nekk abdulillahi abdullahi nag bokkul ak abdulillahi moo tax aqiqatu anwaru muhammad kenn mënu ko xam soo gisee sëriñ salat fatihe bi kenn mënu ko firi leeru nabi la kenn mënu la xam siyoti yu ne ne xuus naa juróom ñaar fukki junniy géej ci leeru mohammadiya pour jéem koo xam maaye maa ngi xëxee ci tafes ga mel ni dugaguma benn pa dur sàll xam naa dur sàll moom nga wax waaw xam naa dur sàll ku digg doomu la dafa xeereer mais doyul nit yàlla yi ñii dañu xam ne bi ci jëm ñii xam ko ci ruu ñii xam ko ci xam-xam ñii xam ko ci ragal ñii xam ko ci xool anwaru mohammadiya nag li tax mëneesu koo gis mëneesu koo xam dafa nekk ci daaxili ilahiya dara fellu ca waaw fexe na nag ba xam du sàll gis naa ko dafa diggi dóomu waaw waaye gisula ko parce que du sàll bi nga koy gis mu ngi sor sama doon xamula ndax am na liggéey ci digg ginnaaw wala am na liggéey ci wóom bi wala am na liggéey ci kii bi kooku mooy ahmadiya góor góorlu nga bëggee ne ibrahimiya fu ci nga léegi jëmm ji ba janaw nga gannaawam ak kanamam fu góom am xam nga ko fu liggéey am xam nga fa fu karwaas mosa dal xam nga fa fu ñu ñaasoon ngir fu miti xam nga fa mais doyul lu tax doyul zahir bi nga xam mais tolluwul noonu nga puus nag bëgg a passé ibrahimiya passé ahmadiya xam nga bi yoon nooy def da ngay jéem nag bëtti nit ki jéem nag xarbiir bi nga xarbiir bi nag ne tigi xol baa ngi nga jënoo xol bi dal di janoo ak res bi nga dal di janoo ak xalas bi mais am na lu la réer meŋ loo xam ne doo ko gis mukk ginaaw bi nga gisee du sàll ak jëmmam, nit ki jëmmam sumim bu bëm gis yaramam fees ko gis biiram, am na loo dul teg si bët. Kooku mooy anwaaru muhammadiya, kenn mënu ko teg bët. Waaw léegi xaras waa ngi res waa ngi, waxatuma sax yàpp, waxatuma sax sidit, waxatuma sax yàq, mais maa ngi jënoo yëree biir yi, mais yëree biir yi li may seet gisuma ko si, parce que maa ngi seet ruu gi, ruu gi fooy gisi ruu gi nu ruu gi mel, nu mu day, fu mu ne, ni mu la réere ci juma jooju noonu la noonu nuuru nubuwati réere ci nuuru ilahiya mooy anwaaru muhammadiya bi nga xam ne bii seen jaxaratul kamal bii Cheikh Tidiane nañ ko cay bàkk ala aynil xaqiq ala aynil xaq lati tatajalla mina boobu sax mooy salatul wusta. Xam nga jaxaratul kamal dafa am salatul wusta, ñu julli juróomi ami salatul wusta, salatul wusta jaxaratul kamal moo gën a foor salatul ula moo gën a jor salatul axar. Li ci sekkari ci salatul wusta ci jawaratu kamal doo ko fekk ci première salatu bi, doo ko fekk ci deuxième, parce que jawaratu kamal ñetti salatu la, ñetti salatu la bi ci digg bi lañu tuddee salatu wusta. waxula woon allahuma salli wa sallam ala ayni rahmat rabbaniyati wa yaqutati mutahaqiqati hadithati markazi fu woon maani wa noori aqwani mutakabinati laddami saiba xaq rabbani albarqi astaa bi musuni arbaxi maali atani kulli mutaxaradin min albuhuri wal awani wa noori kalami an ladi mallata bihi kownaka la ayta bi amkanati lmakani. nga jaar geneen julli ngi neeti allahuma salli wa sallim ala ayni lxaqi lati tatajalla minha urusul aqaiqi ayni lmaal fi laqwam saraatik taami lastam. nga teeral jilaat geneen julli nga ne nag ala talati lxaq bi laqi kan ci lazam iradatika min ka ilayka ihatati noori mutarsal. ñetti salaatu yooyu, ñetti anwaar a ngi ci, ñetti aynoo ngi ci, ñaari siraata ngi ci, mais bi ci digg bi moo ëpp dole moom la ñu tuddee salaatul wusta ci jawaratul kamal. am na ñaari mode d' emploi de travail, dinañ koy def 1000 def salaatul fatiha 100 wala nga def ko 100 def salaatul fatiha 1000 ala ay haajatin nag ala ay haajatin waaw ala ayaati. nga gis nag ne aqiqatu muhammadiya ayasal anaami kulluhum atal lan bi ay wal mursalin wal malaika al mukharribin munuñoo xam aqiqatu muhammadiya. ku ci xuus rek lab waxoon naa la sànq ne soo gisee yàlla am abdit balaa yónni kenn nga am 40 ans sarse yonant waxumaa ak yow barki démi ne Sëñ Babacar at mi muy génn àddina booba 10 na 10 doo xam ne jóg taxaw xaw ko mën te at yooyu Sëñ Abdou toll na ci bi mu fi mujjee jaar ñu di ko teeru par gaar mu takk médaille yi keroog bégg saxaar accès fii jéem na ñetti yoon jóg pour sëpp ci palanteer bi gisi nit ñi diisaay bi xam nga ngel màkk su wax yu mosee dépp soo xamee ne branché nañ ko wax yu fekk rott wuñ ko dara du ko ànta loolu genn loolu mel na mbaa ma muñ daan wax yax pour abaw say fetu nee na toog naag ne bi di waxtaan wax yu ga fekk ko fa fekk mu teg tànkam ci suma lupp waaye suma lupp xaw naa sooy ngir poi bi poi bii la lootul àntam anwaaru ilahiya. xam nga nit ñi ñu ngi wuute ni silmax ak njàccaar ci nit ñi nga xam ne jotuñoo këstu dara ci anwaaru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak jéem a këstu ñooy kan yaa ngay waxu ak say tànk di sot sa grand mbubu di añ di reer di ñëw di naw noonu la ñëppee def muy guddi di bëccëg noonu la ñëppee def mais yaa un autre sos bu la kenn mënu la wax. banaa yàlla yónni kenn moom ñeen fukki walaw arsal hubul woy inama daa jëslu xaaj maali gi wax loolu jëslu siifar la jiim trois la raa seen set la loo am l'an 30 lo am 40 ans li nabi don ngeen gi mbineef biñ ko la te yoni 40 ans yi met na seuk bi mo amé 39 ans 6 mois commencé na di xelmeti yef mais bobu yef yi ñewul waye bobu ngey xelmeti min badi ta'in wala min sumati asrin ra'a kan fi al-akhsu bil jaymi bobu yef yang koy genn mais bobu 40 ans yi dis na 6 mois mo tax gentu borom 39 ans yu toftal 6 mois degere mak yonent 40 yu divisé ci fois 40 yu divisé ci fois ci degere bobu ngay tek lutax lutax yu yalla essé ñu yonni ko ci 8 ans ci yonent 40 ans ne bi ko gën ci 40 ans lañ ko yoni وآتيناه كتابا سبيا وآتيناه كتابا سبيا وأنانا من الدنا القرآن كو واخ ما كون نامي تي غوش بيمو دي غوش اي سينغي تاك كرات بي ابيتا يوننتي انكو تاك 40 عام واو لفل سكرالي بوري باسكو يوننتي ييب كوشي نيك دوميني تك نيت نغي en ce 2 minutes la santana bi yalla amul bay bokuñu ya yeey nit umbe gi moy kun essé nabi mang lay ñaan man yalla bible tek bi lu gaaw gaaw jeex bible bi netti deug deug deug histoire mariam mi me touma parce que fi kitab mariam bou la galant waxul ko parce que fi kitab mariam parce que fi kitab mariam kany ak lan ijin tabasat min ahliha ma kana sarkhia fanadiha min tatiha adir parce que fi kitab mariam ijin tabasat min ahliha ma kana lu ci tegu فأرسلنا جاجف إليها روانا فتمثل لها بصرا سويا قال إني أعوذ برحمن إن كنت تغيا قال إنما أنا رسول ربك لأحبلك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمتسني بشر ولم أكن بقيا قال كذلك قال ربك ووالئين ولنجلو آية للناس ورحمة منها وكان أمرا مقديا فعملته فانتبست به ما كان قسيا فأجاءها المخاد من أن يالثني كنت قبل أصاب كنت نشد من يدا فناديها من تحتها لا تأتني قد جعل ربك تحتك جريا ومسي إليك بجزء النخلة تتحقق عليك رتبا جنيا فكلي وزربي وغاري عينا فإما ترينا أحدا من البصر فقولي إني نصرت الرحمن صعبا فالكلمة اليوم أنسيا فأتت به تعمل وقال يا مريم قد جئت شيئا فريا يا أختي أرون ما كان أبوك امرأ سوية ما كانت أميك بقيا فأصرت إلي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي سبيا فبلا إيسي وخني إني عبد الله غير بطن تلي إني عبد الله أتني الكتاب وجاني نبي انت فينك كان فرموك تي 40 عام لن يوني نيت لتخ نبي صلى الله عليه وسلم نك لوي المحفوظ شيخ مخدم قام قال لوي المحفوظ لوي المحفوظ مودي مودي مودي طبلبي يلا ديف ينارا ام ييب ديو ات سانغام لاي جود ات سانغام لاي دي اجينا لا جيم سافال لا جيم نانغام لاي ام سي ورسك نانغام لاي ام سي فيبر نانغام ام سي نياختار ديو ريو سانغام موي لوي المحفوظ لوي المحفوظ تارينا نياري تيمير جوني ات دافر ني مام ادم مي دود لوي المحفوظ بوبو بوكلوك بي الله جي مال دي جولي لو سي تاي سير بي صلي على لوئك المحفوظ صلي على لوئك المحفوظ من كل غريب يا رحمن صلي على لوئك المحفوظ من كل ميمت لو المسو لو المحفوظ على جمالك ني سنت يالا مودلل كو خيو لو المحفوظ دودو لو المحفوظ خم نكو نكل كو خيو سماي ساتو بروجي تجن في لو المحفوظ لوي المحفوظ بدي بدي يالنا نك كتابنا سونو تيرن لوي المحفوظ تا كي لا نوي توخالي لي جيم سي تي نبي راغال لن نك فا نبي القران اي ات ادم دورنيو سو علاج مالك ونيكو نك دي نيان يالنا نكو نكو دول الخيول كي لوي المحفوظ داي دال دي جاخله ام ديت aw fa dama bëggoon ñëpp dégg ko nga xam ne Haj Malik téere yëpp la gëstu tout balaa koo xam rek nga nekk ci heure yi ma nekk tey di jéem lu ne nga xool ko daa dem ba xam ne góor gi lépp la xool ndekete nabi moo tudda lawil mahfous waaw nabi lawil mahfous lawil mahfous ba la ngay dégg boobu sukhra la bu ndaw bi la mais lawil mahfous bu mag be mag al kubra huwa nuru rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lawil mahfous bala ngay deg mu ngi commencé fi adama amé ben res bi ñi taxay suuf mais fi réalité mais lawil mahfous rasulillahi dafa dem ba ajam xam ku ne kërëm na mu nekk ak jabar yi mu am ak sagu ci mu am ak place bi mu am bobo gëna waral lawil mahfous bu sahi bi mi gel alquran diko jox yonenti mu ngi dalé nas'atu adama ila nafsi fi sur yom yanfiqu fi sur fa sayqa man fi samawati wa fi al-ardi ila man sha'a Allah suma nafiqu fi ukhra fa isam qam yansuruna fi laqam qawil lawil mahfuz balay yam kep rasulullah nak xam xamam jall ba passé safara passé sirat passé taxway bes penk dem aljana dug par nutu keur dug par keur tok ci lal yeb serviñ yeb tara tok motax moy salli ala law ila mas'ubil asraf min kull al khalaiq bokay xam nga bu alaji mag ne salli ala law al mahfuz al asraf salli ala law al mahfuz bu ci waxe lo rek yam ci ñepp ci ba lay dem waye mu natal ko nak ne asrafu min kulli khalaiq asrafu min kulli khalaiq joji ngay xamne domi abdullah je lañuy wax domi amine suja je lañuy wax sunu general bu mag ba tax ñuy wax asrafu min kulli khalaiq fofu nak nu tuttu bu reey fi nek top top bu reey fi nek bo xamne jant wi du ko may muhammad momu sallallahu alaihi mi xam lépp bi dara la tax lu tax yàlla di ko joxal bi naan ko ma kuntu tudrima alkitabu wa ala liman lu tax loolu te mooy lawil mahfousil asrafi lu tax mu mun a am retard ba ma laa jot man daam am 40 ans kii am ko ci 8 ans te mooy sa lawil mahfousil asrafi xam nga lu ko tax dudu dañ ko jaaree ci chomé bi waa ci yoon bi lañ ko jaarale bi muy judd Mustapha xam na liy xew ak li nar a xew ak lu dul xew li bu xewoon na muy xewe xam na liy xew te xewagul xam li xew ba paase xam loo xam ne du xew yemul ci du xew waaye xam na bu xewoon it na muy xewe ñu suspendre xam-xamam boobu di xaar 40 ans parce que bi mu juddoo ba mën a wax dañu futti xam-xam bi fam bu bum nu wote bi sangi mu dess di simple personne ba 40 ans bi am ñu dal ko wax ne iqra motax ñu ne ko ma kunta tadri bal kitabu wala al iman wala kit jalna nora ndadi te mu nek lamin mahfuz ku ci dul wa jima la wax ci 40 ans lañ da yoni mom lu jur mu téla jot yefam ku yaayam kuy bayam kalimatu alqaha lahu wa anna isha kalimallahi alqaha ala maryam alqaha ala maryam moy baye isha maryam yaayam lolo tax mu am man mani jot nubuwa gi xafna and yeb lu xal uruma waye fa mu juddo la waxe tere yaangi nan dafa gën nabi lutax mu juddo waxta nabi juddo ba am ak sida aji malik nena fiha takallama bul way sida aji malik nena nabi bi muy wax amna 10 mois ci la waxe ki fa mu juddo la waxe ci sasa ci heure ba nu wara lolou ñu ne enché dañu tuumal yaayam bu diko daqal tuuma nabi ne ken tuumalul yaayam comme yaayam def ko jur te amul jëkkeur mu xalaat ne dañu tuumal yaayam mu teb leen inni abdullahi kat jaamu yalla la bu ken wax ëlëk loolu lolu tel na dégal ses responsabilités ku ci taxawit ya ci def waye xam nga lu mu leen wax maryama 5 minutes le bir waaj isa ba jibril soppeko nit yalla ne ko demal ci ndox subax celi ñenteli façon yi may bindé doom adama mako compléter ko ci mom moy ko amul ndey ak bay de adama ak ko am bay te amul ndey de adama da di awwa ak ko am ndey ak bay di nu kon déssena ko xamné ki day am ndey te do am bay yerna ko ak suuf ndaw sele ken gën ko koyé imran ko ju imran président comité télé won bo xamné ben église lañu yoron bu 30 membres lañu mu nek président ba chaque riad du vice président ñu bokk kër guñu jël jabar seen ñaar jabar bokk ne ak bay imran bimu la tuddu bi maryam la tuddu imran fatuna may yaay ji jabar ji non nako non na jëkër ji inni nasartu li rahman inni nasartu ma fi batni lakum harara bimu juddo mu nampar ko 4 jours daf ko taxaj ci sabbet yu rafet dem ca église ba soné ñu genn mu ne sen président bi dé jur ki daf ma bayyi won ma ëmb e kon nak sen doom ngo sakriyane ma koy jël gaay na ko dédé parce que lolu tiyaba la té duñ la ko bayyi mu ne d'abord tantam ma koy denc ñu ne mu tax ñu bayyi ko tanté ñu jur yahya gis nga ne yahya jégué ñi ak maryama ñu buddi bul mu gañé ko yobbu ko kër diko firé nak bu metti tabax ci ko juma ji aspantre outeluko ben escalier mu ngi am selam bo xamné mom rek xam fam koy denc su bëggé joxé rewitaay ma yéki sel bi dem su noppé nebbiko waye nak mu tok waxtana xalé ndaw ci jaxal ma parce que ndaw ci ka ma gëm gi gaw na lool ni ma koy fekk heure par heure sur par jour jaxal na ginaaw lolou it musuma fa dem du yobbu repas du ma ko fekk mu tim repas te ma rek fay dem no mu tim repas repas ba day don bu amul ci bobu jama day don cioron ma fekk ko muy lek gerte mahal mu muñ ko bu muñ ko muñ nako ané lek heza ya maryam ané lek hada ya maryam fa jele repas bi muné min edilay inna la yarsaqu man sa'bi khayri izabi baba sakriya tawlogul to mum ci 101 jabar jam 88 ans alquran nak ne comme borom kel mu gudd ndaw si neena sakriya kime fek fi yalla la nu ko ne fek jamam dafa wax ni aha nek magget mu lo tere am dom comme gerte gu toy meuna am cioron magget meuna am do unalika da sakriya ci la perfito momit na yalla yalla mo may do xale bi jitu ñu yobbu fofu mu am ñaar fukki fan ak juroom ñent gina bi mu genti mbeur ak feñu ko dekkula ken ku jigen ku mu meuna laaj qu'est-ce que c'est ça mais xelam may ko ni neeg bu sel bi neeg bu sel bi ken waru ci nek ak lu saltili mu jënd lu ñuy wax lolu waawalu di rab dedet diko def wa nak amna tourre wa defena non la tuddu mu wërele ko nak mu dem ut ci ben wërele ko ci gannaaw kër ga tok fa di visiter bopam ba yegg na set na fa taxasa min donim ijaban mu delu ci tok wër wi de wëru déssé wu mu fiña mu feñu wat ko mu defat na mu defat ci la suñu borom ne ci vil kay affaire bi mat na nak kay yef waji leer gi mara nek insha Allah nabi yina wa alayhi salatu wassalam na mu def ni jigen mënu la gis amul degeere jo xamne man na jakalo malaika mu soppeku nit soppeku nit kuñu xam ci rew mu wudi ko xew nana ñu taxiyel la tuddu am ñu ne taqiyen bi du tudd ak kinaaya la bu mu ko xene mu ñew ci mom rek ci Allah bi te di njegamaat gi ndaw ki di xalelu goor bu bari doole dama yuuxu tiit ne ko ange bi rahman minka in kunta taqiya ma nge musli ci yalla ci yow mi ndem ya tudd taqiya bi may deg ci dëkk bi am ñu firi noonu am ñu firé daf ko né ndem ragal nga sa borom in kunta taqiya a'udhu birahmani minkum waaw jibril faal ko di waxu du ñew rek munako inni a'udhu birahmani minka in kunta taqiya bu mu ko ñuko daf ko né inama ana rasul rabbiki duma taqiyan ndaw la lu sa borom yebal rabi liki ngir ma may la qulaman dom ji gor sakiyan sakiyan baxna shakiyan ba aha maryam ne ko na chaan nga na ana yakun li qulam gis nga walam yam tisni basurun joju noy deg primi walam yam tisni basurun wa kay fofu ngay yek ne andak kurul jeuker xel demu ci kon basarun ji bu ko firé mbindif firé ko jëkkeur ya bako firé mbindif rek kon doomi njaalu man na ci am ana yakul khula namay amé doom wala mi yëss ci tuddul ak man basarun jëkkeur ngay wax bu wax né wala mi yëss ci tuddul ak man basarun goor dedet wala mi yëss ci tuddul ak man basarun jëkkeur namay amé doom wa bo piri bi lu ko may rek nga wax njaaxu téré dañu bëgg bala nga joté ak sa soxna ci la lew premièrement djublu ci jamu yalla bu djublu bi mu jara di lasati ngir ut banex rek ndax kemaani yalla indi ci yadina yépp bi ci gëna gaawé yéegal nit ci yalla moy bari di jaxaso jigen di sey ak mom bu la lew la wax bu la lew parce que nafile yépp nafile tedd jigen ci ëpp doole ci yalla ndax ci la yalla gëna feñale mën mënam ak katana barina jigi ak barina wali yo xamne ci lañu ubbe ko yu bëgg bala nga jotté ak sa soxna ngeen waxtaan nabi da na wax ne bu leen jotté ak soxna yi ni bayyi may de leen jital waxtaan ndax waxtaan bi moy ubbi boutiti njuré kay bi ba doom mëna dugg jibril mi don malaka saninte nak maryama ay bat yoyu barti amour la aw ana yakun li khulam wala mi yemsisni basir wala mako basir munako kasaliki khala rabbuki waliin bamu sanante mom ba ta yalla defal ko kasu bamu yegne biti tinjure kay gu ubbe kuna dana ciash loxol ndey joram maryam ne fitil ñet ne ko bayima munako ko euf mu terteri dan 5 minutes mu wusi e muni ben sama ñew na len amna picci yu naaw fele de defena ndox fa ne dem na fa nak way xale bu jigeen nga fa bu yor lire dem len setiku ñu ñew ne la ilaha illallah maryam betta nga ne ya maryam ya ukhta harun ma kana abuki imra'an sabiya sabayduna nabade ken xamlu ko tiaxan wama kana ummika bakhiyan say sa ndey musu dox tank tiaxan na nga mëna mi dom te amula jëkkat mune bu len maye da laaj len ko ñu ne ko ku juddogul nañuy waxante ku juddogul ko xamne ken faraguko ndax mo ko rusid du ñak lay fiñ ne nañuy waxante ku ñu faragul kelo musse na ñokkat ne ey inni abdullah atini alkitaba wajalani nabiyyan wajalani mubarakan aynama kuntu wasini bi salati wa zakati wa barran bi walidati wa lam yashni jabaran asiya li ngeen taltal mako xam nga luma wax man assalamu alaykum wa yawm umutu wa yawm ubasu ayyam yalena leer na salika ainsi ibnu maryam xam ngeen luy deug xolal haqq li sey feyam to billahi ma kana lillahi en ñel ma kana lillahi ani taxajawad subhanahu wa ta'ala qadama fayna ma yaqul lakum fayakun ainsi neen xam ngeen luy deug bu ngeen beugé jamm wa ana la rabbi wa rabbukum su ngeen bëggee jàmm fax bu duw lii kat assassinatu mustaqim sadaqa law rasul